Daha nerede ya? O şu beyaz kartondan basmati. Evet. He? Var üzerinde. El almadılar ki. Alma almışlar da. Kafayı yiyeceğiz bana.